Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Coşkulu iki arkadaşım geliyor şimdi stüdyoya mikrofonun başına. Onlar günün gazetelerinin sayfalarını çevirecekler sizler için. Sizin hayatınızı değiştirecek haberleri bulmaya çalışacaklar. Bu arkadaşlarımdan birisi yaman bir Anadolu delikanlısı. Adana'dan geldi Ankara'ya. İnşaatlarda çalıştı falan. Bir gün sesinin güzel olduğunu fark ederek radyoya soktu. Diğer arkadaşımız... O da kütüphanede araştırma yaparken araştırmanın ucu geldi radyoya dayandı ve bir anda kendini radyoda buldu. O da Oktay Demirci. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ege'nin incisi sevgili Ege. Çok hoş bulduk diyoruz ve ufak tefek minik küçük başlıklarla başlıyoruz. Buyurun. Minik başlıklar. Öyle bir şey mi yapalım ya? Hiç haberi vermeden başlığı veriyorum ben. Başlığı ver, biz de o zaman içerisini şey yaparız. Bir şekilde doldurmak suretiyle. Lütfen biraz daha tasarruf yapalım. Hocam suyla ilgili olabilir çünkü biliyorsun Ankara'daki barajlardaki doluluk oranı yani %2 yani. Bilemiyorum. Yorum yapmıyorum. %2'ye düşmüş mü? %2. Artık ıslak mendil koyuyorlarmış barajlarda. Öyle yani, o güzelliği. Abi %2 azalmadı gitti yalnız ha. Ne zaman %1'e inecek diye kaç haftadır takip ediyorum. Hakikatli %2 dediğimiz şey vardır Oktay. Yalapşap %10'lar %20'ler gördük ama yüzde bu hakikatli %2 bambaşkaymış. Yemin ediyorum daha önceki sular gibi değil. Bir de tadı da ne güzel, fark ediyor musun? Çok güzel, evet. Herkes hasta oluyormuş o tadı gibi. Hastası olduk demişler. Ben ne zaman evde musluğu açsam böyle sanki havuzdaymışım gibi hissediyorum. Havuzda basmışlar mı? Kloru basmıyor. O havuzların bir klor kokusu vardır. Doğru. Havuza girersin böyle duvar gibi ben çarpar. Ben evde mayoyla dolaşıyorum sırf o yüzden. Değil atıyorum mi? Muslukları şakır şakır akarken böyle dolanıyorum evde. Biz o gelen suyun %50'sinin klor olduğunu düşünüyoruz zaten. Su değil, klor. Ya o zaman boşalmaz tabii. Tabii canım, %2 o zaman sabit. Bas kloru, bas kloru. Öyle bir haberimiz var, bu bir. Bas klor. Oktay birinci haberini verdi. Hemen ikinci haber. Parklara kondisyon aletleri konuldu. Hayırlı uğurlu olsun. Gördük hocam onları. Siz hiç görmediniz Oktay mi? Oktay hatırlarsan 2 sene önce bir orandan geçerken o bir aletin üstünde garip bir hareket yapan bir adam görmüştüm. Ay evet ya. Sabah sporu yapıyor ya insanlar. Orada bir coşkuya kapılıp ben artık sportman oldum diye bir adam. Ay. Şimdi şey tutsun. Böyle bir demire tutulmuş. Çok acıklıydı ya o. Demir beline geliyor gibi düşün. Veya böyle tam göğsünün hizasında falan. Öyle şöyle tutulmuş iki eliyle. Çömelip kalkma gibi bir hareket yapıyordu demire tutunarak. Ben çok sporlu iç içe bir insan olmamama rağmen öyle bir hareket olmadığını biliyorum. Olur mu canım, orada mafsallar çalışıyor. Eskilerin deyimiyle mafsallar, yeniler artık oraya ne yok, deniyor? Yok hayır, sen yoktun, ben gördüm bizzat. O orada hiçbir şey çalışmıyor abi. Kabahat orada... yapma pozisyonuna inip kalkıyordu. İşte daha... Orada vicdan çalışıyor sadece. Biraz da şöyle. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tebrik ederim sizi. Yani o aracın içinde ben de vardım. Nerede? Yoktun ya sen. Hayır. Sen yoktun Fahir. Yalan söyleme ya. Yahu bu şey bulvarı değil mi? Turan Güneş bulvarı. O yerini buldun. Ne oldu yani yerini bulunca? Ben de vardım diyor. Nereye gidiyorduk peki? Nereye doğru gidiyorduk biliyor musun? Bele gidiyorduk. Nasıl bele? Bele. Yani... Oradan bele gidiyorduk. Yani o sağımızda kalıyordu. Bele gidiyorduk. Doğru mu değil mi? Doğru. Hakikaten doğru. Ya bele gidecektik ya bele gidecektik. Sen... bele gittiğimizden aklımda kaldı. Artık halkımız kondisyona aradığı kondisyona ulaştı mı diyorsun sevgili Oktay? Bilmiyorum abi. Haber başlıklarını veriyorum ben. Doğru. Abi, bu arada halkımızla ilgili bir gözlemde bulundum ben pazar günü hayvanat bahçesinde. Nedir? Halkımızla hani diyorlar ilgili, ya evet. Böyle sokaklarda anketler oluyor. Televizyonda ne izlemek istiyorsunuz? Evet. Herkes belgesel diyor. Sonra da millet de yalancı falan diyor onlara. Evet. Tamamen doğruymuş adamların cevabı. Belgesel izlenebilir midir? Belgesele aç ve belgesel seyretmeyi yanında çekmeye de hevesli. hayvanat bahçesinde herkes elinde telefonla yılan, balıklar. Bir adam biri vardı böyle acayip bir ciddiyetle bütün akvaryumdaki balıkları çekti cep telefonuyla. Ne olacak onları çok merak ediyorum yani. Gösteriyor işte abi konuyu. Kime yok, bak balık. Bak bu da balık. Evet abi hayvanat bahçesine gittik gel bak göstereyim fotoğrafları da burada aha diyor. O da kim bakıyor Oktay? Şu kadar çok affedersin bir organımız ebadında bir telefonla. balık balık diye camlar yansımış. Çok meraklıyız ya belgesel çekme. Abicim sana öyle biri gösterse itiraz edebilecek misin sen? Oktay niye itiraz eder canım? O kadar ne diyecek? Bırak orada telefonu. Ne diyecek adam iyi niyetli bir şekilde gelmiş mesela ben, gösteriyor. Ben sevmem derim. Ben cep telefonuna ben bu tür şeylerden hoşlanmam. Göstermem. Gösterenden de haz etmem. Bitti gitti. Kadın programı var mı benim şeyden? Telefonunda. Telefonla. Tartışma programı. Ege'de öbür tarafta falan. Şeyleri çeker. Kadınlar sohbet ediyor öbür tarafta. Adam orada şey çekiyor. Bu arada. Dur geliyor. Gerçekten yani keşke başka bir şey isteseymişim ya diyor. En zevk aldığım şey biliyorsunuz başkalarının konuşmalarını dinlemek. Evet. Evet. Bizim bebek telsizi başka bebek telsizini çekmeye başladı. Hadi canım. Ama yani tabii bebeğin yanında olduğunda böyle çok kritik şeyler konuşmuyorlar ama. Aşkım uyandın mı falan bunları duyuyoruz. Bebeğe diyor değil mi? Aha. Yoksa eşe mi diyor? Manyak bir ilişkileri var da. Sizinler anladığım kadarıyla da 2-3 aylık bir bebek. Ha. Nerede? Sizin apartmanda mı? Bilmiyorum işte. Hadi öyle ya. Dinliyoruz kuzu gibi. Çok zevkliymiş ya. Vallahi çok zevkli. Kaydetsin onları. Sonra şey yaparız. Ne zaman geleceği belli değil ki. Ha. Aşkımın ne zaman uyanacağı. Ha. Oğlan olduğunu da biliyorum konuşmalardan anladığım kadarıyla. E hayırlısı. Yarın öbür gün bir de böyle çocuk ağlıyor falan diye bir kavgaya tutuşurlarsa karı koca işte o zaman sizi de çağırırım. Ya bir şey diyeceğim o telsizler ne kadar alıyor mesafe olarak? 200 metre falan. O zaman en alt, işte en alt kat olabilir mi yani mesela? Yok şimdi en alt kat da olabilir yan canım. Apartman da olabilir. Mesela arada duvar falan olmadığı zaman çok daha uzun mesafeleri de alabiliyor. O zaman o ben ışık yanan apartman büyük ihtimalle. Abi bizim böyle çok yolun öbür tarafında bir apartman var ya. Onun karşısındaki mi? Hı. Orada mesela arada acayip bir boşluk var. Ve orada bazen cama tutulan bir bebek var. Cama tutulan mı tutulan mı? Tutuluyor. O da Michael Jackson mı oturuyor abi? Öyle bir şey. Böyle cama çıkıyor bebeğe. Bele sallıyor. O bebek içeri. De olabilir. Cama tutulan tek bebek Michael Jackson'ın bebeği biliyorum ben. Camdan aşağı. O bebeğin telsizi diyorsun yani. Adı, o da olabilir. Adını falan söylemiyorlar. Aşkım yok, mı diyorlar? Aşkım duyduk sadece. Ama ne böyle çocuğa da aşkım. Karına aşkitom. Minnom bebitom ne bu ya? Karına aşkitom bence çok güzel. Aşkitom ve aşkım. Sinir bozucu. Aşkını tekrar tazeliyorsun sinir bozucu ifade kullanarak. Ama her seferinde ciddi söylüyorum o böyle bir şey. Küllerinden doğan bir aşk gibi düşün. Doğru. Her gün solan bir çiçek. Her gün böyle güne bakan diye. Aşkito diyerek. Aşkito diyerek lep dönüyor böyle güne bakan. Plak diye dönüyor böyle aşkito'da sana. Aşkito'da da böyle bir moskito havası var. Sanki aşkı emiyor gibi böyle. O güzel bir şey ama. Aşkı emiyor onunla besleniyor yani. Aşkı emerek besleniriz. Aşkı emerek besleyelim diyoruz. Diyoruz. Oktay küçük haberler bitti mi? Küçük haber başlıkları bitti. Bitti. Ver o sahip. Zaman ben size kalite nezih haberlerle başlayayım diyorum. O zaman size güzel bir haberle başlayalım. Çok güzel hakikaten. Anladık süper. Onu anladık. Buyurun. Birinci sınıf akalite. 10 numara haberlerle karşınızdayız. 10 numara haberler. 10 numara haberlerde ilk haberimiz Japonlardan. Japonların son icadı, teknolojinin son harikası. Hocam söyleyebilir miyim? Taçsız Kral Pele. Nadia Comaneci. Söyleyebilir miyim? Söyle hocam. Balık mı? Maalesef hocam. Aa, bu son icadı değil zaten. Japonların son icadı olan bu makine. Şeperkülü mü? Makine. Veya başka bir de işte makine. Tamam söylüyorum. Ne makinesi olabilir? Erke dönergeci mi? Değil hocam. Değilmiş ya. Cepte taşınan bir makine olduğundan eminim. Hayır maalesef. Cepte taşınıyor bence. Hocam cepte taşımıyoruz. Bakın. Cep hoparlörü. Maalesef değil. Oktay. Cep telefonu mu dostum? Maalesef size bu ya. Sefer. Cep telefonuna bağlı hoparlör mü? Dost makinesi desem size. Dost makinesi. Dost makinesi, dost makinesi. Hani bunun tost makinesi demişler. Çok doğru. Güzel demişler. Oktay'ın tost makinesi doğru. Yeni bir tost makinesi yaptılar Japon mühendisler. Sasha Seng makineyi tarafından. Makineyi bırak ya o dandik şey var ya. Hı-hı. İki tane şey arasında ocağın üstünde tost yapılan alet var. Isıtan. Isıt değil de yani. Ondaki ateş. Tostun tadı başka hiçbir şeyde ondaki yok. Ondaki tostun tadı hakikaten çok güzel oluyor. Onu da yıkaması çok zor be. Yıkamayacaksın onu ya. Evet ekmek yapıyorsun. Abi kardeşim. Ondan sonra o kara kara oluyor üstü. Şey falan damlıyor bazen doğru. Kaşar falan kaşar damlıyor. O yan. Onda hafif bir teflon özelliği var. Teflon özelliği falan yok onun. Tabii canım. Hayır, var. Onu ekletebiliyorsun. Opsiyonel. Optional diye geçer. Bilmiyor musun? Dünyanın parası o. The Toast Messenger'ı ürettiler nihayetinde. Bu tostun üstünde zamanında bir tost ekmeğin üstünde İsa resmi vardı. Onun gibi Toast Messenger dedi. Öyle bir şey. Kesinleşti. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi bir elinde tost makineleri. Bir elinde tost makineleri. Bir elinde de meşaleler. Alevler olan birileri geliyor şu an. Bence Ege için özel dizayn dökme demir o şeyden yapıyorlardır. Ege'yi araya koyacaklar böyle. Tost makinesini yendiler. Yapışmayacağım diye bir şey yapın. Hazır zaten bizim Opti'de stadyumda ateş de yakmışlar. Orada güzel çevir çevir dur. Ah canım kardeşim benim ya. Ay. Şimdi burada mesaj yazabiliyorsun. Sabahleyin aşkitona tost yaptın. O aşkiton benim diyeceksin. Uyandırmaya da kıyamıyorsun. Veya bu ona... muymuş abi 100 yıllık alet ya? Ona not bırakacaksın. Saçma uyandırmaya şey. Kıyamadım. Aşkiton. Kız da aç açına uyanacak ya da neyse. İçim ezilmiş. İçi ezilmiş. Ne olacak? Uyandığı zaman bir görecek seni. Bir mesaj. Tak tost ekmeğiyle böyle tostu orada güzel. Bir... Üstünde mi yazıyormuş mesaj? Yani üstünde yazıyormuş. Ne, kaşara mı yazdıralım istersen? Sucukla. Ama yani ya da şimdi... susamla. Aslında o teknoloji bizde eskiden var. Pide üstüne yazılır ya. Git Hacı Baba'ya üstüne yazarlar mesela böyle. Abi sığmıyor mığmıyor bir şey olur oluyor mu canım, ya sorun biz, oluyor ondan sen, sonra. Sen ben de işte hatırlamıyor musun? Ne yazmışlardı? TRT yazmışlardı. TRT yazmışlardı. Doğru hatırlıyorum. Hatırlamıyor musun abicim ya? Şeyde yapıyorlar o teknolojiyi Susam'la. Hacı Arif Bey'den. Yapıyorlar. Susam'la her şey yazılıyor abi. Daha güzel ben, bence. Ben bir kere Nagehan yazdırmıştım Dürge. Niye? Öyle. Hanımefendinin ismine Nagehan. Öyle bir şey olsun diyor. Hani uzun olunca bakalım ne yapıyorlar diyor. İşte yamuk yumuk yazıyorlar abi. Sığmıyor mumuyor sonu. Ama bazıları hakikaten o şey mesela yüzüklerin içine yazanlar, yazı yazanlar vardır ya. Ustasına göre yüzüklerin efendisi diye geçer. Niye bize ne güzel ayağın üstüne çikolatayla yazdı Özden Hanım. Ama evet değil mi? O Özden Hanım'a bir teşekkür daha. Yemedik o pastayı da. Sabah sabah gelen pasta. Yemedik. Ayaklar duruyor ama. Ayaklar duruyor. Ayakları içimiz ezildiğinde yırık. Yırık. Et yırık. Yırık. Evet şimdi. Çok saklı bir şey oyumu kullanıyorum tostun abi. Tostun üstüne tost, ne yazmak istersiniz? Tost hocam, makinesi yapacaksan tost makinesi yapsın alet. Mesaj yazacaksan mesaj yazan bir şey. Niye abi bu kadar şeysiniz yani var ya. Böyle muhafazakar böyle. Bele. Nasıl desem bele. Böyle sabit fikirli bele. O zaman bir cep telefonunda tost yapsın. Yenilen bir şeyin üstünde mesaj yazmak bana çok tehlikeli geliyor. Çok güzel bence. Mesela bayramınızı kutlarım diye bir şey yazdın. Tamam mı? Bir ısırdı. Denk geldi bir yerini ısırdı. Hocam. Kutlarım diye bir şey olacak. Yani. Doğru. Yani bravo. Aslında... Ya bunlardan korkuyorum ben. Tamam onlardan korkma. Geç ya nereden bu kork. Sefer bakacaksın nereden ısıracağım yanlış bir şey mesaj hocam çıkmasın onu şey yaparız ya çoluk onu... çocuk herkes oturuyor sofraya evet biz bir espriler olacak hadi ben bir ısırık ben nereden alayım zaten şey oldu o zaman bayramlarda ziyade tosttan ziyade yani ya tek parça yaparsın canım. Tek parça nasıl tek parça yekpare mi yekpare orada bir yanlış bir kelime çıktığı zaman da üstüne sürün nutella reçel. Bitti gitti o bu kadar. O şey yapacaksın ha biraz sansür gibi. Valla çok güzel ben bunu alacağım. Bir de o kadar sempatik yapmışlar ki bele giriyor. Bele bele çıkıyor. Ha bak böyle normalde bele bele üstten koyuyoruz ya. Aha. Bu böyle o tost makinesini devir aşağı. Devir mi? Ya devir derken böyle vur ensesine vur tak diye böyle yapışsın affedersin. Hı-hı. Bele sok. Tamam. Bele soktuğun zaman. Arkadan üstüne mı? Üstüne de mesela yanda klavye var. Aşk itom. Ünlem ünlem. Ben gülücük şey işareti göz ya. Kırpma. Bilgisayara bağlansa. İşte ulan ben bilgisayara mı? Hemen. Nasıl? Böyle mesela tez konunu yazmışsın. Ha. Sunumlar falan oluyor ya. Ha. Asistansın bilmem ne böyle şeyin var. Doktora tezini yazdın. Tamam. Onu böyle çirkin çirkin kağıtları yazıp milletin önüne dan diye koyacağını. Ben üstüne yazacağım. Yani herkese bir paket tost ekmeği. Yanına böyle güzel bir açık büfe yap. Reçeli, yağ, peynir falan. Kaymak falan. Hocam. Hocam o kaymak. O sayfaya sürsün bir şey yesin. Hiç olmazsa boşa gitmez. Üçüncü sayfadan sonra zaten doyacak. Ben 3 sayfayı güzel şey yaz. Zaten müteşekkir kalır sana ya. Hemen profesör olursun. Profesör onlar uzun sürüyor ya. Abi ondan sonra bayatlar mayatlar sinir bozulur ya. Bayatlar mesela ondan sonra acıkır okuyan kişi. Niye bayatlar? Ya mesela ekmek kızartma değil ki bu. Ekmek abi ekmek. İşte profesör oturmuş aç açına kötü değerlendireceğine aç adamdan korkacaksın. Abi tez dediği şey bir günde okunmuyor ki. Okunur okunur. Abi küçük ödevlerde olur. Bak küçük ödevlerde okey. Bir de bu tezlerin savunması falan var ya. Tabii. Mesela burada böyle yazmışsın bunu biraz açar mısın? Otostu fırlatacak mesela kafaya. Nerede yazmışım hocam falan işte burada falan şırap şırap şırap sür. Ya ben göremedim. Yok hocam öyle bir şey açma. Tık ağzını oraya. Bak çok ya dikilir yemeyen yıkılır diye. Bitti gitti ya. Bu kadar güzel bir alet. Japonlar bugüne kadar hep fason eken yok dijital kıldı tüydü falan diye yok robot ya. İşte bu be. Helal olsun. Hakikaten. Alnından öperim o Japon'un. Böyle ben de böyle. Böyle Japon'un can feda işte. Kardeşim ama benim. Ama öyle ninja, samuray falan bunlar bana. Bize tep. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. Aynı yapıyorsunuz. Keşke evet, iner misin ediyorum. Çıkar mısın olsaydı da sizi görseydik. Abi oraya çok hakikaten biz zirvede. Çok kayıbız yani o konuda ben. Çok. Yani mesela ben çok güzel köpek yaparım. Hav hav hav. Şimdi horoz. Ne güzel programdı o ya. Şimdi kedi. Yahu. Nasıl? Oktay o anda şu anda televizyon karşısında ben o zaman ayakkabımı fırlatmaya pek taraftar değildim ama burada elime ne geçerse ayakkabı tam teçhizat ne bulursam. Pantolon bir daha ayakkabı olması ayakkabı lazım. İstiyorum pantolon. Senin sırana göre evet. Öyle bir tane şey vardı orada. Ne? Kadın bir sezon onun sahne tasarımını çok güzel yapmışlardı böyle. İnen adam hakikaten tamamen yok olup aşağıdan bir kapıdan çıkıyordu böyle. Bir tane kadın çıktı orada işte bir komiklik falan vardı ya. Ha. Bir de şarkı söyleniyordu orada. Evet. Kadın şarkı söyledi. Türk sanat müziği. indi aşağı. Bozulmuş olarak çıktı. Yalnız ben geçen hafta burada pop şarkısı söylemiştim. Zirvedeydim. Bu hafta klasik müziğimize sahip çıkmak istedim. Böyle bir şarkı söyledim ve beni dibe indirdiniz falan demiştim. Yerin dibine. Seyirciler hemen alkışlamıştım. Ulan niye alkışlamadınız? İki dakika önce. İsyanın seyirciye mi? Çok o rahmet. Seyirci diyorsun hani yanar Boran döner mi diyorsun? Kaya. Nasıl seviyesizdi ya. O kadar güzel bir programdı ki. Mesela çocuk çıkıyor bir tane orada manken de vardı. He. Manken böyle alkışlıyor falan. Niye alkışlıyorsun? Sübyancı! Hakikaten bir de o şeydi yani. Mesela nasıl diyeyim. Dik durmuyordu o genel olarak. Boran Kim? Kaya. Boran Kaya mı? Mehmet Ali Erbil gibi hep böyle bir eğik bir duruşu vardı. Oradan oraya koşuyordu. Ne güzel programdı ya. Hiç Boran yok. Kaya boks maçı mı anlatıyordu? Futbol maçı mı anlatıyordu ya? Bir maç anlatıyordu Boran Kaya. Onu bir araştırmak lazım. Onu bir araştıralım hocam. Onu bir. Vereyim mi? Ver canım. Sihirli kübü biliyorsunuz. Böyle, ha? Sihirli kübü. Sihirli kübü bilmem mi? O şey değil mi? Magic Bullet. Neydi o? Hayır, Magic Mushroom. Ha, ya yani bu şey renkli değil mi? Küp var ya. Tamam sinir işte. Küp deniyor. Sinir küpü değil mi işte ya? Sinir küpü diye geçen. 22 yaşındaki İngiliz. Şarkısı var onun. Ruby Ruby Ruby Ruby. İşte o işte bahsettiğin o. Ha. Dan Harris'i biliyorsunuz. Dan Harris'i bilmez miyim? Şerefsiz Dan diye geçer. Hı. 22 yaşında İngiliz bir genç sihirli küpü sinirden 10 saniyede çözüyormuş. Sinirden derken yalan söylüyor. Yalan ya. Söylüyor. Çünkü dünya üzerinde öyle bir şeyin olma olasılığını söyleyeyim mi? Sıfır. Yok yok var öyle adam. 10 saniye diyorum Ege. Bak beni sinir sahibi yapma. Şimdi biz Türkiye'dekileri biliyoruz onu. Katır kutur ederdi. Yurt dışındakiler böyle fış fış fış diye hemen dönüyor. Ne hadi ya? Yok, orası takılık. Öyle kolay dönen var mı sihirli küpte? Yurt dışındakiler de kendiliğinden dönüyor. Şöyle dokunmatik ya. Şöyle yapıyorsun. Şöyle gösteriyorsun. Bele bele bele bele diyorsun. O bele bele kendine geliyor zaten. Hmm. Bu güzel ve dahi program vardı ya. He. Çok eleştirildi. Yayından kaldırıldı. Evet, evet. Onun orijinalinde. Evet ben de seyrediyorum hocam. Var. Onun orijinalini ben de seyrediyorum. Bitik bitik adamlar var. Kızlara şey diyor. Bakın bunu şimdi karıştırın diyor. Kızlar karıştırıyorlar falan. Alıyor. Arkasında hallediyor adam kızlarla konuşurken bir taraftan. Öyle adamlar. Onun var. Renginin nereden ne olduğunu nasıl şöyle biliyormuş? Şöyle bir bakıyor önce. Şöyle bir çeviriyor, ezberliyor, arkada yapıyor, veriyor sonra. Ama bu adam normalde 10 saniyede yapamıyormuş. Bir bisiklet kazası geçirmiş bu gencecik çocuk Dan Harris. Evet. Hmm. Bisiklet kazasının ardından hastanede. Bisiklet kazası herhalde en yaban kazalardan biri dünyanın. Ne olur bana, bisiklet kazası geçirdim. Bana güzel bir kaza ne söyle. Olur, dizim falan uf oldum. Böyle deme. Benim arkadaşım kazası. Oradan düştü. Naburasını kırdı. Köprücük kemiğinin üstüne düştü. Böyle. Hmm. O zaman arkadaşına ben hemen Facebook'tan bir şey göndereyim. Geçmiş olsun şeysi gönder. Ay, şimdi adam bisiklet kazası daha sonra. Vampir ısırı göndersene. Vampir ısırı ne abi, ne o? Aa, ben sana ısırırım seni diye mi? Oktay, niye Facebook'a katılmıyorsun? Facebook'umuz çok güzel. 5 tane davet geldi. Peki ama neden yeterince tanıtmıyoruz? Sen bana gönderdin mi davet? Ben göndermedin değil mi? Eğer davete icabet gerekir hocam. Benim davetimi reddettin mi, beni reddettin anlamına gelir. O zaman özür dilerim. Beni reddetmen demek. Ben özür dilerim Fahir. O yüzden ben bekliyorum. Ben sana şey de yollarım. Uh yaparım sana. Hük yollarım böyle. Huk. Ve istersen seni şey yaparım. Tam öğrenemedin galiba. Bir de şey yapabilirim böyle. Ne o? Neydi o? Bir öbürü ne? Zombi. Zombi. Sana bir de zombi. İsterseniz dövüşebiliriz de seninle. İsterseniz sana her türlü şey yapabilirim. Facebook'ta yani bir kral gibi misin Fahir? Ya ben resmen affedersin. Çakal oldum ya. Yutmuş, yalamış, yutmuş ya bu çocuk. İkinci turumu yapıyorum. Vallahi böyle ekranları yalamış. Vallahi çok güzel. Ya kazık kadar adamlar birbirine vampir ısırı gönderiyor ama tuhaf da bir zevk alıyorsun. diye böyle bir hoşlanıyorsun. Ne güzel. Vallahi öyle bir şey işte. Hadi geç madem. Öf, sihirli küp sıkıldım. sihirli küp hemen değil. Oh, Oktay kendi haberinden. Ne demiştin adamın adı? Dan Harris. Dan. Dan Harris. Dangala. Ed Harris'in oğlu. Ne yapıyorsun abi? Şuradan Facebook ekliyorum Dan Harris. Aa, niye hemen burada? Aa, et. Bilgisayarımız var, niye Facebook'a bakmıyoruz ya? Evet, Facebook'a bakalım. Bakalım ben çıkacak mı adam? Fahir'in şeyine baksana. Neyine? Öyle Facebook deyince öyle bir şey mi çıkıyor? Ne çıkıyor? Tabii Facebook deyince. Sen şifreyle giriyordun en son Fahir. Şifreyle giriyorum. Herkes kendi şifresiyle gir. Benim Hot Friends'ime ekle onu. Hot Friends. Dan Harris'i şey benim Hot Friends'ime ekle lütfen. Ve onun duvarına yani wall'una bir şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istediğimi söylemek istiyorum. Onun güzel çekomastik çek Fahir bence. Onun duvarına, Dan Harris'in duvarına çeperine. Küçük kabahatimi yapmak istiyorum. Yazdın mı? Girdi mi? Var mı Dan Harris diye? Abi üyeymiş. Bütün ünlüler orada şu anda. Dan Harris. Peter Gabriel. Brad Pitt sana. Brad Pitt. Brad Pitt sana şey yapsa. Tırnak içinde. Hot Friends mi olur musun Fahir dese? Hayır hiç olmam. Ne dersin? Olmam. Ama yemin et. yemin et olmam. Vallahi yemin ederim. Peki Seray Sever dese. Seray Sever dese. Seray Sever'i. Yani onu şey yaparım ama. Yemin et. Limit profilimi görebilir yani. Limit profili mi? Limitli. Limitli yani. Yani mesela EDSL gibi düşün. Bir limitlisi var, bir limitsizi var. Ben limitlisini onu tavsiye ediyorum. Dan Harris uygun. Çıktı. Vallahi var mı biri? Arkadaşlar çıktı. Tipi var mı? Burada tipi var. Bir sürü Dan Harris var orada. Çok Dan Harris var. Şu alttaki donlu olan Dan Harris değil herhalde. Daniel Harris diye geçiyor burada. Şu Dan Harris mi? Bakayım yeşilli mi? Yok en alttaki. Şu anda en altta görünüyor. Yarısı görünüyor kafasının. Heh. O kızmış ya. İşte o ne o? O Daniella. Daniel Harris. Daniel Harris. Dan Harris. Aradığın herkesi bulabiliyorsun tamam, ya. Çok güzel. Ekliyorum bunu. Ekle. İngilizdi değil mi? İngiliz robot. Tamam işte Daniel Bryan Harris. Are you okay diye yaz. En yaman fotoğrafını vermiş. Geyik boynuzlarının arasına koymuş kendini. Yavap. Gözlüklü hemen mü herif? Hemen herif gözlüklü mü? Gözlüklü evet. Tamam işte demek ki o. Tamam ekleyeceğim ben bunu. Geçmiş olsun ve diye. Ve geyik o çok güzel espri yani hocam. Geyiğinde dibine vurduk gibicesine. Çok iyi. Evet devam ediyoruz o zaman. Bahsettiğiniz herkesi Facebook'tan arayacağım bu sabah. O zaman ben sana bir haber vereceğim. Aklınız şaşacak yani. Tamam. İskeletiniz içinizde ters dönecek. Öyle söyleyeyim size. İmkansız. Şimdi Londra. size Londra diyorum. Tamam. Kraliçe diyorum. Tamam. Big Bang diyorum. Tamam Big Bang diyorum. Bir öğrenemedim çok Big Bang ya. Değil mi? Ne o abi o? Big Bang. Big Bang. Big Bang Boys Band. Ne Big Bang mi ne? Ne o? Ne itiraz ediyorsun Fahir ya? Ne itiraz ediyorsun? Ya benim kadavrum adamın iskeleti içinde değil. Senin karşından ters döndü. Söyler misin abicim bana? Neyi soruyorsun Fahir? Bana sen Big Bang mi? Gang Bang mi? Veya Big Bang mi? Neyse onun adını söyler misin? Big Bang. Big Bang. Teori. Teori. Büyük bir büyük patlama. Büyük bir patlama. Evet. Sonra dünya oluşuyor falan. Big Bang. O. Çan. Big Bang. O kulenin içindeki çan. Big Bang. Ha. Bir de Gang Bang. O değil. Alakası onun yok. Onun hemen Facebook'tan bakalım. Tamam hocam. Şimdi Londra deyince akla gelen şey Oktay Demirci. Kraliçe. Kraliçe onu söyledik. Yani iki. Müzelerimiz. Evet çok hoş. Ege'cim ver elini. Ya elini uzat bana. Elini uzat bana müzeler. Kraliçe de acaba üye mi Facebook'a? Kraliçe diye yaz. Kraliçe bir de Victoria Principal'ı ara. O benim en büyük hastalığımdı küçükken. Victoria Principal. Acaba Facebook'a üye mi hocam? Olmadı ona bir invite göndersek. Kraliçe vallahi var. Gerçekten mi? Aa. Ne adı? dünya kadar kraliçesiz. Aman onlar delidir hepsi. Delileri evet. Olur mu canım? Bir sürü kraliçe var. Bir sürü ülke var. Ana kraliçe yazacaksınız. O kadar basit. Neyse. Şimdi hocam bilim adamları, İngiliz bilim adamları yeni bir araştırma. Bana nasıl uyuduğunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Araştırmamızda. Aman yılda iki defa yapıyorlar bu o araştırmayı. O şekilden değil hocam geldi yalnız. Geldi mi yine yılın o zamanı? Geldi. Şöyle yaparsan böyle, şöyle yaparsan. Bele. Hayır öyle değil. Güven. Hayır öyle değil. Bu işte öyle değil. O kadar kolay değil. Bu tamam, işler o kadar kolay değil yani. Tamam. Ne kadar neymiş anlat. Warwick Üniversitesi. Ne üniversitesi? Var bu da ne fason üniversitesi mi? Warwick Üniversitesi. Abi bakalım var mı? Facebook'a Warwick. Bakar mısın? Ben, Warwick Üniversitesi'nde. Rektör kimmiş bir yolda. Doktor Simon Williams bu da tam. Tamam. Simon. Simon Bulova. Çift V ile mi yazılıyor? Hayır tek V ile. Simon çift, Williams. Çift V kadar yalan bir harf daha ben hayatımda görmedim. Var mı Simon Williams? Yok çıkmadı. Simon Williams yok. Rektörün işi gücü vardır abi, Facebook'a mı girecek? Neyse o zaman söylüyorum size. Dikkatli. Hoşgörüsüz, anarşist, numara yapan, sapkın, kestiren, şerefsiz gibi kategorilere ayırmış. Tamam çok Doktor güzel. Simon. Buna göre ben sizin nasıl olduğunuzu soracağım, siz de söyleyeceksiniz. Şimdi ebeveynsiniz ve bebeklerinizin en ufak ağlamasında hemen uyanabiliyorsanız. Ben. Bravo Ege. Siz kimsiniz biliyor musunuz? Kimsiniz siz? Önceki hayatımda. Önceki hayatınızda ve sonraki hayatınızda. Dikkatlisiniz, siz çok dikkatlisiniz. Her konuya özel bir ihtimam gösteriyorsunuz. Siz hakikaten hayatta yolunuz, önünüz çok açık. Çok teşekkür ederim. Yemin abi. Ediyorum hayırlı bir baba, hayırlı bir evlat yetiştiriyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Ne kadar... Bu mu şimdi? Hayat benim bebek olmasaydı. Ve kraliçe size bir nişan takıyor. Bunun neticesi geliyor. Hop. Kraliçe sent diyor nişan. Nişan. Çok güzel ve orada bir şey ısırığı gönderiyor. Vampir nişan ısırığı. Hmm. Engage. Şimdi ebeveyn olmayıp da bebek sesine sinirli bir şekilde uyanan kişi ne oluyor? Şerefsiz oluyor. Şerefsiz mi? Evet. Niye doktor. Abi adamı en doğal hakkı? Çünkü abi. O çocuk ağlar. Çocuğu konuşuyor. Ağlar. Sen bir ihtiyacın olduğu zaman efendim benim kabahatim geldi. Benim efendisiniz karnım aç demeyi biliyor. O çocuk ne diyecek? Ağlayarak tabii ki değil mi? Ama adamın evinde ne işi var çocuğu? Benim evime nasıl gelmiş abi bebek? Kardeşim yatıya misafir anası ama. Babası yok. Anası babası getirmiş koymuş gitmişler sonra. Ben onu sana getireyim de sen şey yap. Ben onu bir seveyim. Hmm. Onu ben bir odaya, bir oda boş zaten oraya koyarım eşyaların yanına. Gayrimeşgul diyen kimdi ya? Gayrimeşgul. Gayrimeşgul ilgili. Gayrimeşgul çocuk diyen kimdi? Gayrimeşgul çocuk değildi ya o. Gayrimeşgul. Ne işle ilgileniyorsunuz? Gayrimeşgul ile ilgileniyorum. De kimdi Fairo, senin miydi? Benim değildi. O insan senin miydi? O insan benimdi. Ve böyle daha ne insanlar tamam, var. Hatırladım tamam. Uyku sisteminiz hakkındaki bir takım gerçeklerle yüz yüze geleceksiniz. Bunu aman boş verin. Bir saat bağırdın çağırdın ben süper bir insan çıktım. Oktay terbiyesizlikle çıktım. Bitti mi konu? Ne alakası var terbiyesizlikle ya? Dur devam ya? Ediyorum. Kadınlar, kadınlarımız, bizim kadınlarımız. Kadın endişeli zira riski erken fark ediyor. Neden? Neden diyecek olursanız. Amerikan Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre kadınlar erkeklerden daha çok endişeleniyor. Beli camına hangi konuda ya? Her konuda mı endişeleniyor? Tabii kadınlar beli geçiyormuş camına ne? Beli tit tit tit falan diye ilgileniyorlarmış. Sonra araştırmaya başkanlık eden Kristen Lagutota yaz oraya. Kristen Lagututa. Nereye? Ben çift T'li. Tamam. Tabii hepsini evet. Yazacağım. Ben hepsini bulacağım. Bu adamların hepsini bulacağım. Kökündeki bir suyu. Hepsine böyle atak üstüne atak. Atak üstüne atak. Atak ne abi? Bunun nedeninin kadınların geçmiş olaylara daha farklı. Tarih teşekkürden ibarettir diyerek kadınlar çok endişeleniyorlarmış. Kadınların geçmişte yaşadıkları bir takım olaylar kadınların ruhlarında olumsuz yaralar açıp daha sonra bunların ileride... Bazı kelimeleri kontrol edemiyorsun Fahir. Farkında mısın? O kelimeler senin üzerine çıkıyor. Mesela açıp. Mesela açıp kelimesi değil mi? Evet. Böyle şeyler olabilir diyor Kaliforniya Üniversitesi yetkilileri ve rektörü uyarıyor. Aman dikkat. Bu mu abi ne bu ya? Bir saniye daha bitmedi. Hepinizi mahvedeceğim. Vallahi zamanımızı harcıyor bu herif ya. Zaman ben kadın mı oluyorum şimdi? Ha içindeki kadın ortaya çıkıyor Ege. İçindeki kadının ortaya yani çıkmasına mısın? Yani vay vay vay yaparken. Böyle yapacaksın vay vay. Vapadiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Endişe, içindeki endişeyi ortaya çıkarmanı istiyorum. Evet, sandalye gıcırtılarını duyduğumuza göre hoş bir şarkıyla veda ediyoruz bu saatimize. Kim söylüyor? Sevgili Perfect Shop. Ne? Ben gözlerde... Bu ne? Hem Van konuşuyor Morrison. Hem ne konuştuğunu bilmiyorum. Bir şey diyeceğim ya. Hakikaten vakit kaybediyorum ben bazen. Hayır. Bazen yüzünü bazen der. Hayır. Hayatım boşa geçiyor senin yüzünden ya. Niye hayatım ya? Ne anladım ben bu saatte? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, hepinize bir kez daha günaydın. Günaydın demekten var ya, buralarım şişti. Günaydın diye kaslarım böyle oldu. Bu arada ben bir ne oldu? Yavan bir şey diyeceğim ama. Ne oldu abi? Biraz body yapmak istiyorum. Efendim? Niye bana bakarak söylüyorsun? Sen hakimsin bu konulara. Niye hakimim ben abi? Günaydın diyen kaslarımı mı? Abi bu yaştan sonra deprem dede gibi mi olacaksın ya? Hayır, deprem dede. Ne var abi bu yaştan sonra? Sırf ben bu adamdan kaç yaş büyüyüm? Abi 2 gün sürecek bu adamın, biliyorsun değil mi? Body blues'ü. Yok yok, bu sefer gerçekten ihtiyacım var yapmaya. Sol kolumu, daha sol omzumu geliştirmek istiyorum bir tek. Bir tek. Ya yamuk yumuk olmak önemli değil. Şöyle gezecek ondan sonra. Çocuğu ben omuzda uyutuyorum. Ha. Böyle yatağa bir koydum, burası kıpkırmızı oluyor. Şu ne kemiği ise bu. Uyluk. Şu tam omuzda sivri çıkan apolet kemiği var ya biraz. Uyluk kemiği. Apolet kemiği. Evet doğru bence. Yazık çocuğu tam böyle şeyle elmacık kemiğine denk geliyor. Abi gerek yok, o kadar yorulmana ne gerek var. Üstüne güzelce böyle sünger bir kalıp tipi bir şey yaptıralım. Apolet mi? Apolet tipi, oraya koydur. Kuş düğünden falan çocuk da rahat eder. Yani o da mantıklı ha. Tek apolet. E yok mu sizin altta yorgancı? Ha, yorgancıya söyle yapar. Doğru. Yorgancı da şey, böyle hafif kabarık böyle bir şey. Yumuşak yastık. Meme yastığı gibi düşünsene. Tek apolet yaptıracağım. Tek yaptıracağım. Tek apolet. Silikon bir şey yaptırsam çok güzel olur. Silikon çocuğa yapar, alerji yapar. Alerji yapar bence. Tişörtün içine koyacağım. O zaman yapmaz. Tamam, tişörtün içine koyarsan alerji yapmaz. Nereden bilecek çocuk içinde silikon oldu? Silikon oldun, doğru değil mi? Saf garibim o da. Doğru. Bir gelir misin Fahir? Bir dokunabilir miyim omuzuna? Ben çıkayım isterseniz. Kapatın ışıkları da. Yayını da kapatın. Bir şeye bakacağım. Dokunun ya. Birbirinize dokunun. Bak şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yaptığın zaman şuraya bak, koy şöyle. Başımı koymayacağım ama elimle bak. Sevgili dinleyiciler şu anda birbirlerine dokunuyorlar. Var sende de hala kemik duruyor orada. Hoşuna gitti ben mi? Ben zannediyordum ki body yapılınca kemik gidiyor, üstü sırt kas oluyor. Ha, kemik gidiyor, oraya biz zaten silikon köpüğü basıyoruz içine. O zaman işte demek ki sporun hiçbir anlamı yokmuş. Oğlum güzel, canım sen şey o diyeceğim. Sitelere git yaparlar sana. Güzel, oraya bir şey çeksene. Çekomastik mi? Çekomastik. Oktay çekomastiği çok seviyor biliyor musun? Hayır bu böyle, şey hani, silikonlar var ya. Tabanca silikonlar. Tabanca silikonlar hem kolay. Çok pis kokar o. Oktay bir şey soracağım. Çekomastik mi tabanca silikon mu? Ne yapacağım? Üstümü mü kaplayacağım? Ha, hangisini? Hayır, sana soruyorum. Hangisini çekmek istiyorsun? Çekomastik mi çek? Ben çekomastikçiyim ya. İşte ben de onu diyorum. Sen seviyorsun çekomastik. Eski çekomastiklerden kim kaldı ya? Vay be, ne güzel çekomastik. Çekomastik neydi ya? Bir akıllı şeyde, seçimde bir, oğlum bir lafta, çekomastik. Hayır, bir lafta zıt çekomastik falan gibi bir laf vardı. Oktay, yok mu var ya, ne tip ortamlarda yetiştim bilmiyorum da. Ne biçim lastik bu diye bir reklam da vardı. Ama aha, unutuyoruz artık bunları. Unutmamız gerekiyor. Unutmamalı. Mesela Koseçki diye futbolcu var. Koseçki diye hakikaten futbolcu vardı Koseçki ya. Koseçki diye vardı değil mi? Doğru. Vardı. Nereden ya aklına geldi senin? Serseriye bak ya, serseri. Çekomastik deyince ben, bazı futbolcuların isimleri benim hafızamdan silinmez. Koseçki gibi mi? Onları öyle mi kodladın? Çekomastik. Adı neydi Koseçki'nin, hatırlıyor musun? İliç. Koseçki hangi takımda oynuyordu? Hangi takımda? Fenerbahçe. Puh. Bilemedin abi. Yani tuh derken puh. Ya daha Galatasaray. Bravo. Kaç takım var ya? Kaç takım var? Türkiye Ligi 18 takım. Neydi? Mersin İdman Yurdu. Şeyi neydi? Nereden gelmişti? Nereden gelir? Yugoslav. Nöşetel Samaks'tan gelmemiş miydi Koseçki? Yugoslavya'nın Partizan takımı. Yugoslav'da mı gelmişti ya? Yugoslav değil miydi kendisi? Koseçki. Yugoslav'dı, doğru. Koseçki güzel, evet, iyi çocuktu ya. İlk Yugoslavlardan. İlk Yugoslavlardan, ilk göçmenlerden, muhacir deriz biz onlara. Mübadele zamanında tabii, gelmiş. Tabii, Balkan Savaşı sonrası hemen. Vereyim mi bir tane kısa haber? Hayır. Dört teneke altında gelmişti ülkemiz, hatırlıyorum ben. Buyurun efendim. Teneke derken zeytinyağı mı? Şimdi bir şey soracağım, ona göre vereceğim. Ver canım. İki tane haber var. Bunlardan bir tanesi. Çoktan seçmeli diyorum. Türkiye'nin hayalleri mi? Yoksa? Türkiye'nin hayalleri. İnsandan üstün meyveler mi? İnsandan üstün meyveler mi? Evet. Bence insandan üstün meyveler. Çünkü ona göre hayallerimizi belki değiştireceğiz. Evet, netleştirebiliriz. Doğru. Çünkü Türkiye'nin hayalleri, Türkiye'nin starları diye bir şey yapıldı. Ama Türkiye'nin meyveleri diye bir şey yapılmadı daha önce. Şimdi Fransız ve İtalyan bilim adamları ilk defa ne yapmışlar? Bir araya gelmişler. Doğru, bir araya gelmişler. Ve bu dargınlık bitsin demişler. Düğünde buluşmuşlar. Başka neydi? Japon bilim adamlarının düğününde buluşmuşlar. Kim bu dargınlık bitsin. Fransız ve İtalyan bilim insanları. Ve demişler ki bu dargınlık bitsin. Evet. Aa, ne araştırıyor? Biz böyle bir şey araştırıyoruz. Biz de bunu araştırıyoruz. Hop diye girmişler meyve dünyasına. Meyve dünyasına girmişler. Neden girmişler? Şarap yapalım abi demişler. Doğru, ikisi de şarapçı. İki şarapçı sever. Fransız zaten şarapçının önde gideni. Tabii canım. Ve bunlarla takıla takıla İngiliz de şarapçı oldu. Öyle bir tane Norveç türküsü var zaten. Sizin mahalle şarapçı mahalle. Bizim mahalle gogocu mahalle diye. Norveç'te yasaklandı bu sonra. Tabii. YouTube'e çünkü. Ama Hollanda'da yani. Gogo serbest değil mi? Değil mi hocam? Gogo değil. Hollanda'da serbest de. Her şey serbest. Mahalle sizin mahalle dediği için yasaklandı. Mahalle baskısı. Ha, mahalle baskısı. O mahalle bu mahalle. Böyle anladım. Mahalle kutuplaşması diye. Şarapların yapılmasında kullanılan üzümleri incelemeye karar vermiş İtalyan ve Fransız bilim insanları. Nasıl? Şarap içerek mi? Üzümleri inceleyelim abi. Nereden başlayacaksın? Ta kaynağından ineceksin. Kaynağından. Öyle dese ya. Abiciğim üzümleri inceleyelim kaynağı mi? Nedir ya? Zaten şarap abi bir şey söyleyeyim mi? Bir geri gitti üzüm. Olur başka mu? Başka ne kaynağı? Kireçli toprağı mı yalayacaklar bile? Kireçli toprak da iyi yetişir. Lan inceleyelim diyor. Yalayalım demiyor ki. Nasıl inceleyecek? Ben sana desem ki bu ekmeği incele desem. Abi 3 çeşit inceleme vardır. Ver bana burunla biraz da peynir verdir. Elle inceleme, gözle inceleme, bir de İzli barutla inceleme. İzli barut mu? Ne bileyim. Ne İzli mermi. İzli barut. İzli barut. İzli barut. Hani bana. Ay neyse. Şimdi DNA'larında. Hepiniz askere tekrar alacağım abi. Üzümlerin DNA'larını incelemişler. Üzümün ne DNA? Üzümün ya çekirdeği olur ya salkımı olur. Oğlum var ya. Abicim Manisa'dan bir üzüm geldi. Üzerinize afiyet. İnanılamıyor ya. Görsen çekirdekli zannedersin üzünü. Üzünü? Çekirdek yok. Biliyorsun çekirdek yok. Neyse. Şimdi üzümlerin DNA'larında tam 30 bin farklı gen bulunmuş. Yalnız duymadınız. Farklı. Ne geni ya, anlamadım şimdi. Zaten insan geni. İnsan geni buldularsa o üzümleri ben affedersin ne oldu ne anlıyorum. Adamlar gidiyor bağa. Badi. Bağa gel. Mustafa gel. Vay vay. Öyle şarkıyı da söyleyeyim. Sevgili Nisa anında müdahaleyle sizi belki bir türküden mahrum ettim ama kulakları da anında, koruduk. Anında müdahale mangası. Bravo. Şimdi 30 bin farklı gen bulunduğunu tespit etmişler. Kaç tane? Orada kaç görüyor? Kaç çalışıyor? Ya kaç bu gen dediğin zaten bol olan bir şey ya. Hayır. Abi bol da. Bir insanda kaç gen var? Buluyorlar abi. Kaç tane var? Gen dediğin ya bana tane. Söyle kaç tane var diyorum ya. Çevirme lafı ya. Bilmiyorum ben kaç tane oldu. Kaç tane var? Ben söyleyebilir miyim hocam? Söyleyeceğim. 20-25 bin gen var ortalama insanda. Ortalama. İnsan bunda vücudu, kaç? O vücudunda. Mesela ayakkabıda da 2-3 tane var benim bildiğim kadarıyla. Şimdi kaç tane bulmuş? Kaç tane bulunmuş? 30 milyon. 30 bin çüş. 30 bin. Milyon ne? Demek ki bu 30 bin gene sahip bir tane adam yapmış bunu. Efendim? Üzümün üstünde 30 bin gen bulunmadı mı? Anlamadım bari. Evet. Adam bağa gitmiş. Bütün evet. Gün bağda. Güneş beynini vura vura vura adam da kendini üzümlere vurmuş. Seni mahkum ediyorum bari. Beynine de değil. İlk başta beynine kelimesini kullandın. Adam bir kısmını üzüme mi çevirmiş kullanmadığı genlerden? Niye canım hepimizin günlük ne hangi genlerimiz var üzüme benzeyen? Yumuşak genimiz var, tatlı genimiz var. Çekirdeksiz genimiz. Çekirdeksiz. Bu üç genimiz. Ay canım, üzümün yumuşak olması genetik değildir ya. Ne diktiktir? Çevreseldir. Kasaya mesela kasaları üst üste koyarsan dibindeki dibine kadar yumuşak olur. Ama üstte kalan sert olur bence. Belki de ama yani güneşte bırakırsın yumuşak olur. Evrim sürecinde yumuşak üzümlerin kasa altına gelme gibi bak, bir şeyi var. Bak şeysi var, ne güzel anlatıyor. Bak böcekler diyor. Sana anlatayım bak. İki tane üzüm almışlar doğduktan sonra. Tamam. Doğduktan sonra. Birini zengin bir ailenin kasasına vermişler. Birini fakir bir ailenin. Biri böyle büyükmüş böyle iğrenç bir üzüm olmuş. Biri diptir böyle. Çakı gibi böyle bir... Oktay bir daha göstersene o çakıyı. Böyle bir şey. Ha. Böyle olmuş. O Arap üzümü. Evet. Şimdi 30 bin gen... DNA'larında 30 bin gen varmış. Şimdi bunu insanda 20-25. 30 bin genin hesabını mı soruyorsun? Bize ne soruyorsun? Git adamdan sor Oktay. Ben gidin adamdan. Ne? O 30 bin geni oraya ittiren adamlar. İnsanda 20-25 milyon gen var. 20-25 bin ya nerede gen? Nerede milyon yaptın ya? Abicim abi sapık kaç tane var? Sor şuradan da bir şey yap ya. 25 bin mi milyon mu kaçtı bunu? Ya hala genom projesi diye çıkarmaya çalışıyorlar. Gen haritasında 3 tane harf yan yana geliyor. Öbür yanında harf gelince gen oluyor. Nereden bilsin adam kaç gen olduğunu? İşte ortalama bir sayı verir ya abi. Bunun belli bir kafadan sayı atılarak gen olur mu? Bak belki üzüm olacaktık haberimiz yok. Direkten dönmüşüz ya. Büyük Badire atlattık. Mesela insanlar için de aynı şeyler. Aa, ama doğru bak. İzmir'in nesi meşhurdur? Üzümü. Bak bir kısmı demek ki onların şeyle oynananlar tak üzüme dönmüş. Bir kısmı böyle olmuş. Nasıl? Böyle olanlar evet, böyle. Ben... Mesela Ankara'da da keçi var. Ne yani? Biz de bir ele olmuşuz. Tam bir yandan bir ele olmuşuz. Oynananlar değil. Oynayan kim? Ben üzüm mü olacağım? Üzüm mü olur? Bana üzüm mü diyorsun? Üzüm gibisin. Üzüm buğusu gibiyim Firuze. Ver yansın. Sonuç? Sonuç abi üzümler sonuç acaba... Sonuç mübadele günleri diyor Oktay. Üzümler acaba insanlardan çok mu daha genli? Tabii, böyle bir konu gelsen, ben genli üzüm, Manisa üzümü, çekirdeksiz üzüm diye. Oğlum o sultani. Ye. Gah. Pas. ben pas ediyorum. Pes ediyorum hatta. Bir de Türkiye'nin hayalleri diye bir şey var. Onu sonra. Türkiye'nin hayalleri ertelensin ya. Biraz. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Amanın komşular yetişin ha dostlar. Modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar. Disiplin disiplin. Und. Und. Und jetzt in Stereo. Bravo. Disiplin. Türkiye'nin hayalleri. Türkiye'nin hayallerine geçtik. Türk İstatistik Kurumu biliyorsunuz. Öyle bir kurum yok. Türk İstatistik Kurumu. Türk İstatistik Kurumu Derneği Başkanı Murat Cansever. Buyurun efendim. Şu anda nüfus kaç Türkiye'de? Şu anda nüfus şu an ama her an artan bir şey ya, orada. Ya hay bana rakam ver ya. Kelime kelime konuşma. 67 milyon mu ne? Bekle 67 milyon. 72 milyon. 384.514. Bekle derken. 517. Bekle mi dedin hakikaten bay? Sen ortaokulda mı zannettin kendini? He. Coğrafya dersinden sonra nasıl? Konuşalım. Çok beklersin. Öyle bir şey söyledim ben değil mi? Ben ne dediğimi biliyor muyum? Kiminle ne dediğimi? Evet. Şimdi de kendini başkası gibi. Evet içimde 67-68 şey 67-68 dedi. 72.514.816 kaç milyon? 22. 72 milyon. Yanlış. Yeni bebeleri saymadım Fahir. Sayıyorum sürekli sayıyorum. Şu anda tır tır tır sayıyorum ben. Şu an itibariyle 73,8 milyon nüfusu Türkiye'nin. Haber yayını hazırlandığı sırada. Çakma nüfusu. Çakma nüfus derken biraz taklitleriyle beraber söylüyorlar. Mesela Hande Yener. Yani temennilerle beraber. Ya o kamyon hesabıyla. Ülkemiz işte ne bileyim 20 kamyon insan var diye. Ama tam rakam 68-69 milyon. 2015'te kaç milyon olacağız? Olacağız. Çok 100 olacağız. 100 milyon. Peki. 7 yıl içerisinde 72'yi 100 yap. Gel ben seni alnından öpeceğim. 72'yi 2'ye böl. Tek başına nasıl yaptın zaten abi? 72. Ben onu tek başına yapmasını istiyorum. 72'yi 2'ye böl. Böldüm. Tamam 36 mı? Herkes karı sana koca ne yapsın? Herkes de 8 yıl içinde bir çocuğu olsun. İşte 100 milyon sana kafadan. Herkes... Peki burada 3 kişiyiz. Üçümüzü böl. Üçümüz değil yani ya başka bir üçünü. Sen o zaman istatistik olarak şey yaparsan buradan sırf erkeklerse falan diye o şey olur mu ya? Öyle şey olur mu arkadaş ya? Olmaz. Biz burada 3 kişiyiz. Öbür tarafta belki de bize abi habersiz 3 kız falan var yani. Değil mi? Onunla ilgili bir şey demiş mi? İstatistik kurumu. İyi de abi bak bunun çocuğu var. Yaşlısı var. Genci var. Yani 3-5 tane ölen olabilir. Şeysi var. Öyleleri var. Ama bir taraftan da çok askerliğini yapanlar var. Ne şey insanlar var. Ne bereketli ne? İnsanlar var. Bereketli. 8 yılda 3 çocuk doğurabilecek insanlar da var yani. Efendim? 2015'teki rakamdan bahsediyorum. 2015'e göre konuştum 8 yılda. Ben de öyle bir hedefim var. Bu adam hevesliymiş ya. Benim bu kadar hevesli olduğunu bilmiyordum. E o zaman şimdi maalesef... Ali'ne bir kardeş daha gerekir yani. Değil mi? Ben istatistik kurumuna diyetimi ödedim. Sıra sizde gençlerde diyorum. Oktay. Valla işte diyetim diye. Bak hedefi açıklıyorlar. Ne kadarmış hedef ne? 2015'te 87 milyon olacakmış. Az. Olacak. Az. Ama neden bir 90 milyon olmasın? Siz bu kafayla giderseniz bu kadar yani. 2050 yılında kaç olacakmış? Ben olduğunu görürüm. İsterse 100 olsun. Nasıl görmezsin? Nasıl görmüyorsun ya? Nasıl görüyorsun 43 ya? 43 sene sonra. Ayakmışsın abi, bir şey kalmadı ki 2050'ye. Şurada dişini sık, az 43 sene sonra. Ben 2040'ların ortasında bize ayrılan sürenin sonuna geldik diye. Olur mu canım, saçmalama ya. Olmaz o. Biz genetik olarak bizim işte belli. 2040'lar. 40'lar başı mı? Early 40s mi yoksa at the end mi? Ya işte ya, 42-43. 43 diye bir şey yaparız. Kaç yaşında oluyorsun abi 2043'te sen? 2045 olsa hadi 3 senedir ben senin mezar taşına şey yazmak istiyorum. 25-45. Since 1975. Oha, 70 yaşında oluyorsun zaten. 2045'te. Zaten dedim yani, zaten ölmen gerekiyor anlamında. İşte o yüzden 42'de. Kullanmadım da 70 oluyor zaten adam. Öyle mi? Sen kaç yaşında olursun Fahir? 45 olan. Bir de 2050'leri şey yapıyorsun. Hayır sen. O burnunu. 70. 69'u değil mi sen? 31. 76. Sen de 74-75 yaşında oluyorsun Fahir. Oo, dile kolay. Vallahi. Dile kolay. Tamam. Vay be, 2050'yi görmeyeceğiz yani biz ha. 2050'ler. Ben niye görmeyeceğiz? Ben göreceğim, hepinizi gömeceğim diyorum. Siz de niye inanmıyorsunuz ki? Tamam Fahir, bu şimdi hemen inanılacak bir şey değil. Bekleyelim ve görelim mi? Evet, ben bekle gör taktiği uygulamayı düşünüyorum. Bayağı bir beklemen lazım. Esas söyleyeceğim bu değildi. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu, koskoca kurum. Herhalde bizim kurumsal kimliğiyle karşımızda. Bizim yaşlarımızla ilgili açıklama Türkiye yapacak İstatistik diye. Türkiye İstatistik Kurumu diye kurum icat ettiniz ya. E ne abi? Devlet İstatistik Enstitüsü. Geçti abi o. TÜİK oldu. TÜİK kaç sene önce? TÜİK. Ha, TÜİK. Bir de şey vardı. Neydi TÜİK? TÜİK tipi bir şey mi? Bak TÜİK'teki TÜİK değil mi? Evet, Türkiye. TÜİK olmasın diye yapmışlar değil mi onu? Herhalde. Aynısını herhalde. Alışveriş merkezinde de yapıyorlar. AVM diye. Ne yapacaklardı? Yani alışveriş bir kişi kelime olduğunu düşünürseniz. Çok çirkin bir şey olmasın diye öyle yapıyorlar. Yani bu kısaltmalarda da artık bir uygulama olması lazım. Yani kafamıza göre çirkin bir kısaltma ortaya çıkıyor diye şey olur mu? Onu düzeltelim, olmaz. Mesela modern sabahlar. MS. Olmaz. MS olmasın mesela, öyle bir şey var. Kötü bir çağrışım olur. Kötü bir hastalık yani. Evet. Şimdi o yüzden MS olsun. Ben de miladi falan diye düşünmüştüm. Miladi mi? Hı. Rumi. Şimdi Türkiye hiçbir zaman kaç olmayacakmış? Hiçbir zaman. Sıfır olmayacak. Yap Fahir. İçinde kalmasın. Yap esprini. Yapmam. Yap. Ama politik espriler sana ait doktor. Yok, yap sen. Malezya. Malezya cevabıyla Fahir'e 100 milyon nüfusu veriyoruz. 100 milyonu göremeyecekmişiz abicim. Hiçbir zaman. Sırf bana gıcık. Nasıl ben? Pislik olsun. 100 dedim diye. Hiçbir zaman 100 milyon nasıl olmayacak. Nasıl göremeyeceğiz? Görürüz. Vallahi de tallahi de 100 milyonu göremeyeceğiz demiş. Niye, susuzluktan mı? Ne demek? Kırılacak mıymışız? Abi şimdi bunun rakamları var. Öyle lanet açıklamaya bulmuyor. Kafadan açıklamıyor. Doygunluk gibi bir şey. %12.1 nüfus artışı şu anda. Evet. 2050 yılında durma noktasına, yani 10.000'de 3'e inecek. Ne nüfus... herkes bırakacak mı? Ooo! Diye bir ses geliyor. Neyi bırakacak mı? Evet, bırak, herkes elindekini bıraksın. Ne bu lan, sınav mı? Ne bu lan? Şimdi tamamen bırakılıyor abi nüfus. 10.000'de 3 oluyor artışımız ve 96.5'da tıkanıyoruz. Tıkanıyor. Tıkan tıkanabilirse. Tıkan 96'da mı? Ha yok şey. Nüfus 96.5'da tıkanıyor. 2050 yılında tıkanıyor abi 96. İstersen. Ben sana tam rakamdır. 96.498.000. Ondan sonra yavaş yavaş iniş. Ben sana söyleyeyim, bir kampanya başlatırım ben o zaman. Hakikaten yüzde tamamlıyoruz. Yüzde tamamlıyoruz kampanyası. Ben kampanyanın... Kardeş başla. Çok güzel. Sloganı da buldum. Ne? Yuvarlamak için yuvarlanıyoruz. 96.5 yetmedi falan diye. Yüze yuvarlayacağız. Herkes yuvarlanıyor sokaklarda. Nasıl? Çok güzel. Niye atmıyormuş peki? Onu ben bir yandan şey yapıyorum. He, ben de onu soruyorum. Tatlı bir tıkanıklık olmuş diyorsun. Mı diyorsun? Ya niye artmıyor, ben sana söyleyeyim. Şimdi belki. Genciz ya biz nüfus olarak. Ha, biz yaşlanıyoruz ya. Bizde böyle bir coşku var. Ama yavaş yavaş o genç nesil ne oluyor? Yaşlanıyor. Yaşlanıyor ve yeni genç nesil de şimdiki kadar büyük bir genç nesil olmayacak. Yani ha. O genç yaşlı oranı çok hevesli olmayacak ama diyorsun. Ama ne olur sağlıkta güzel bir patlama olur. 55 yaşında zımba gibi. İnsanlar zımbamsız şekilde aktivitelerine devam ederler. Yeni çocuklar doğar. O zaman tabi bunlar şimdi günümüzün teknolojisiyle şeyle verilmiş rakamlar. TÜİK'ten demiş ya biz istemez miyiz? Biz hala üresin isteriz ama çünkü yani durum böyle demişler. Çok psikolojik bir sayı. Yani oraya gelmek lazım. 96,5 bir şey ifade ama 100. Türkiye 100. Böyle logolar bile kafamda. Zaten bir konu açılınca sen kafana gelen ilk şey logolar. 100 böyle 100 böyle Türkiye bele. Bele. Onun içine 100 yazılmış. Böyle 100 rakamı Türkiye şeklinde. Çok enteresan. 90 Türkiye yılında. Türkiye haritasının içine 100 mi yazılmış? Hayır. 100 rakamı düşün. O mesela 100'ün o 1'in şapkası var ya orası Trakya. Bir böyle biraz şeyli olmuş. Senin dediğini 100 YTL diye bir şey yaptılar zaten Fahir. Bele. Öyle bir şey düşündüm. Bele. Veya şöyle bak dünya haritası. Tamam mı? Ben böyle böyle vroş diye bir yüzlük çıkmış. Yüzlük bir sıkıntı. Böyle yüzlük bir ankola böyle Türkiye'den çıkmış böyle. Parmağın ucunu araya sıkışmış. Diğer ülkeler mesela üçlük, beşlik, onluk falan. Bunlar sadece ama yüzlük böyle. Bozabilir misiniz diye de. Kampanyada şu. Çıkalım, pardon bozuğu olan var mı? 120'ye çıkalım 100 dolar çıksın. İşte hayır öyle diyorum işte. 100 dolar. O zaman dolar belki düşecek. Düşecek. Yüzde gelir köle düşecek. Dolar endeks eser bugün. Neyin evet. Lan? Hocam güzel bir... Bebeği mi? Bebeği ha. Dolar endeks diyelim diyorum. Yüz görümlü taksın onlar. Şimdi bir şey, bir veri daha var. Onu da ben vereyim de. Ver o zaman. Veri ver. Veri vereyim. Şimdi 2007 yılında evet. Kaçmış doğum oranı? Doğurganlık hızı. Ne demek? Öyle ne bu? Bize bunu şöyle anlat abi. Türkiye kadın, X, Y koordinat sisteminde. Türkiye kadın başına doğum miktarı 2007 yılında kaçmış? 3. Kadın başına doğum miktarı ne kadar pis. Hakikaten çok çirkin. İğrenç bir şeymiş. Sanki ya. Çiftlik. Üretme çift. Ya şimdi bunlar kadın iki türlü oluyor. Niye erkek başına verilmiyor? De, şey veri yanlış olur diyorum. Veri ver. Tüyo ver diye bir şey çıkmış var gördün mü? Tüy over diye okuyorum. Bir sinirim bozuldu dün reklamları görünce. Hemen yazdım. Özür dilerim diye yazdım. Büyük harflerle. Özür dilerim benim hatamdı. 2007 yılında 2,17'ymiş kadın başına doğum miktarı. Korkunç bir rakam ya. Böyle mesela 17'si korkutuyor değil mi? 0,17'si korkunç. Çocukları falan kız çocuklarını da kadın olarak sayıyorlar mı? Yani bu kadar çocuk var, bu kadar kadın var, bir böldüler. Bir böldüler, bir vurmuşlar. Ya 18 yaş. Bilmiyorum abi o kadar. 18 yaş üstü mü? Niye canım herkes 15 yaşında falan evleniyor. Bazı kesimlerde. Yani 15 yaştan sonra mı şey zannediyorsun? Şeyi. Bu kadar böyle şey mi? Bele üretken mi insanların? Valla öyleymiş. Öyleymiş abicim sen niye? Hayır sadece evlileri alsan bile mesela. Biz ortalamanın bayağı altındayız. Sadece evlileri alsan bile 2,17. Hocam siz çörvaltı oldunuz ve... 90'lı yıllarda 2,7-2,8 düzeyindeymiş kadın başına doğum. Maşallahmış yani. Yani yaklaşık her kadının kaç çocuğu oluyor? Yaklaşık. Bravo. Böyle bir şey. 100 milyonluk Türkiye maalesef hayal oldu. Maalesef hayal oldu. Veya fortunately veya unfortunately. Artık orayı size bırakıyorum ben. Peki çok teşekkür ederim. Fahir sen de bir şeyler söyle. Şurada bir dakika doldurma. Fahir sürpriz aşktan bahset sen de. Sürpriz aşk. Anan. Baffi bu. Evet sürpriz aşktan. Osman Tan Erkırlan. Çok sevgili Ebru Gündeş kardeşimiz. Yeni aşklara da adam 3 ay oldu daha boşanalı. Nasıl hemen var ya fıt 3 haftadır birlikteler Ebru Gündeş'le. Bu haber bizi niye ilgilendiriyor? Bilmem. Oktay. Güzel bir haberle bitirelim. Güzel bir aşk diye. Krizde bacinan olsun diyerekten. Çok teşekkür ederim ikinize de. Bize değil. Bir yandan teşekkür ederken bir yandan da sizi tanıdığım güne lanet ediyorum. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız. Güzel geçsin günün geri kalanı. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.